Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Właśnie wystrzeliły Michał Migała przed mikrofonem. Elżbieta Różycka realizuje to wszystko. Z Magdą Trzaską przygotowywałem muzykę w różnych okolicznościach przyrody. A gdybym był w wojsku, to co by powiedzieli? To, co by się spytali? Spytaliby się, czy falowo, czy regulaminowo. No a jak ja bym odpowiedział? Oczywiście, że falowo. Tylko falowo. Tylko, że w wojsku nie byłem, bo mam astmę. Ale to już zupełnie inna historia. No to tak na początek, żeby normików wyciąć, siekiera i fala. To jeszcze z Tomaszem Adamskim. Siekiera, pierwsza siekiera, czyli walec rozjeżdżający wszystko na swojej drodze. Początek lat 80. Zanim to się jeszcze przekształciło już w bardziej elegancką, nowofalową kapelę. I owszem, tak było, państwo już są na miejscach. Cieszy mnie to, muszę przyznać. Nawet Nikifor daje seans na dotrwanie do annałów migały, aż boję się klikać. Cóż w tym seansie może jest? Ale i tak ciekawość wzięła górę. Oczywiście wilk stepowy Hermana Hessego, bardzo się cieszę na takie tutaj poczekajki, że tak powiem. Jest to bardzo, bardzo, bardzo miłe, szczególnie wśród moich słuchaczy, których no nie bez powodu mam za słuchaczy specyficznych. A zatem full level i jedziemy z tym, jak napisał również Nikifor. Owszem. I żeby pewnym rzeczom stało się zadość, myślę, że dobrze będzie wyemitować melodię, która była zapowiedzią dzisiejszej audycji, była zapowiedzią dzisiejszej audycji z kotem, który tak pięknie swoim nosem i oczkami i uszami również wyczuwał muzykę na obrazku, wyczuwał kapelę Małczat Dama. No i to była piosenka Sudno, no i chyba czas na to, żeby Sudno zrobiło się również w eterze. Живой, живой. czat doma Sudno, kapela, która stała się już, wybiła się już na poziom międzynarodowy, stała się kapelą, której rozpoznawalność jest już dość dobra. Bardzo mnie to cieszy, kiedy pierwszy raz jakieś półtora, dwa lata temu emitowałem utwory tej kapeli. O, nie spodziewałem się, że chłopaki tak wysoko pójdą. Bardzo dobrze i bardzo im życzę wszystkiego najlepszego. A u Państwa różne koleje życiowe. Nie powiem, że mnie to cieszy, nie o to chodzi. Natomiast może być to ciekawe. U Pana Pawła wspomnienie a propos regulaminowości i fali. Byłem w wojsku i miałem kolegę, który miał niewładną lewą rękę. No cóż, zdarza się. Ja myślę, że jeszcze mocniejsze przypadki się zdarzały brania ludzi do wojska. No, ja wiedziałem, na co patrzą komisje, a że miałem jakąś pracę przed sobą, całkiem dobrze płatną, zamiast nic niepłatnej praktycznie wojskowej. Dlatego zaopatrzyłem się w dużą ilość papierów, które rzeczywiście faktycznie potwierdzały mój stan zdrowia i z kaszlem, czyli astmą po prostu. Nie poszedłem, a rzeczywiście miałem szykowane przez pana kapitana już stanowisko, miejsce w żandarmerii wojskowej. No, nie doszło do tego, nie biłem się na dworcach, nie łapałem innych współziomków, pobratymców po prostu, będąc narzędziem systemu. Kocioł mojej córki też pasuje dziś, pan Jacko napisał i rzeczywiście uraczył nas piękną ilustracją mnie z jakimś kotem gdzieś w jakiejś maszynie, która oddziaływuje być może na mózg, a być może to jest coś a la Dr. No. W każdym razie obrazek dosyć niepokojący, zimny, przypominający pewne laboratorium, ale z tego również się cieszę. No i rzeczywiście mój kanał również został tutaj zauważany na platformie z filmikami wideo. Owszem, tak robiłem filmiki o kotach i nie tylko. A pan Jacko również zwraca się do kotów, które podobno nas uratują i zjedzą lanosy i będą chore po budynkach Ministry of Hell. No to tak sobie myślę, że to jest chyba wizja rodem z człowieka widmo. To inna rzecz i redaktor Radosław Okrasko też nas tutaj zagościł u nas i rzeczywiście zaszczycił. No dobrze. O, jeszcze pan Adam. Adekwatny muzeobraz dla sardynki i skrzypiec, co pogrzebion w Hiszpanii i Peru. Kocia 17-latka, taka to popielcowa ostateczna nadeszła wiekopomna. Chwila, jak rozumiem. Panie Adamie, jak rozumiem, zwierzak odszedł, tak? Kocia 17-latka odeszła od pana. No to w takim razie w związku z tym specjalna dedykacja dla pana, panie Adamie, żeby zebrać się po tym, bo to rzeczywiście, kiedy przyjaciel odchodzi, a koty są jednymi z najlepszych przyjaciół, zresztą psy też, no to trzeba to przeżyć przez pewien czas. Oczywiście, że tak, i te emocje smutku, żalu są zupełnie naturalne. My w ten sposób, my istoty żywe, ssaki, bo to nie tylko ludzie, żegnamy naszych najbliższych. Także na cześć tego wszystkiego ja proponuję dla pana i dla koci utwór Atrocity. Kapela Atrocity w latach 90. Święciła swoje triumfy i bardzo często wykonywała covery innych kapel. I tu właśnie cover pod tytułem Fade to Grey teraz. By the side. Chanson lointaine, sortant de derrière d'un poster, espérant que la vie ne fût aussi longue. Ładne, miłe dla mnie połączenie. Po pierwsze zespół Visage ze swoim synthpopowym, smutnym przebojem z początku lat 80. i 10 lat później grupa Atrocity, która wykonała troszeczkę inną aranżację tego przeboju. Taką ciekawą dosyć, muszę przyznać. Zresztą sama okładka płyty Atrocity, Werk przepraszam, bo to 80, nie 18, z pewną wiolonczelistką na okładce. No, to całkiem to było estetyczne, wtedy bardzo zwracało uwagę, trzeba przyznać. No i cóż, być może nawet całkiem udany jest to cover, dla mnie tak. A dla Państwa różnie widzę, przede wszystkim głosy są, no cóż, no przecież takie same nie są. Dlatego na przykład pan Krzysztof mówi po prostu dobry wieczór z Lublina. Ano dobry wieczór, a pan Karol wspomina afterparty po koncercie Małczat Doma w garażu. O, w zeszłym roku nie byłem na koncercie Małczat Doma, to już chyba był online koncert, tak mi się wydaje. No ale pan Karol rzeczywiście wygląda tutaj jak rasowy, czy steampunkowiec, czy może międzywojenny punkowiec, ja już nie wiem. Google i Google są całkiem dobre rzeczywiście, jak i otoczenie dosyć industrialne. Pozdrawiam serdecznie, tak jak pana Mariusza, który jedzie do Katowic. No, droga do Katowic teraz musi być bardzo bajeczna. Ja tak sobie myślę, jadąc dzisiaj w ogóle i lekko uślizgując się nawet być może przy zakrętach czy na zmianie pasów, wiedząc o tym i kontrolując to i włączając to do planu jazdy, muszę przyznać, że po prostu cieszyłem się z warunków, które były naokoło, a to dlatego, że warunki są doprawdy bajkowe, jak z Królowej Śniegu. Tego typu warunki pamiętam 26 lat temu. 26 lat temu miały miejsce też taka naprawdę solidne, miały miejsce solidne opady śniegu. Było przepięknie i jeśli chodzi o globalne ocieplenie, no to tego typu śnieg to być może jest ostatnia jakaś duża ilość śniegu, którą widzimy na ostatnie lata. Też tak może być, więc warto jeszcze ten śnieg sobie po prostu przytulić do serduszka. W sensie fizycznym i w sensie również metaforycznym. Bo inaczej będziemy mieli rzeczywistość jak z francuskiego filmu. Jest taka kapela, nazywa się Hante, kapela francuska, paryska. I właśnie ta kapela ma na koncie piosenkę Living in a French Movie. No właśnie, Living in a French Movie, jakby to było. Być w rzeczywistości, no powiedzmy, biało-czarnej. Rozmyślać o sensie życia, iść na kabaret i robić różne dziwne rzeczy, spacerować w deszczu. Tak sobie wyobrażam francuski film z reguły. No właśnie, państwo piszą tutaj cały czas, co mnie cieszy, jak zwykle zresztą, między innymi sprostowanie od pana Adama. Okazuje się, że kot, któremu tak zadedykowałem, a propos jego odejścia z tego świata, to niekoniecznie umarł kot pana Adama, kocia, 17. Wczorajszy dzień kota i mój kot Helena, pana Adama, ma się dobrze, lat 9, jest torpedowcem. Bardzo mnie to cieszy. Torpedowce dynamiczne, owszem, się zdarzają wśród kotów, szczególnie przed wizytą w kuwecie albo po wizycie w kuwecie następuje taka radość, że koty często biegają w te i we w te. Pan Marcin nie wie, jak przeżyje z tymi wszystkimi kotami. Czy będę miał coś na okoliczność wczorajszego święta kociego? No właśnie, nic takiego za bardzo nie przygotowałem. Ale to nic. Zobaczymy, co przyniesie nam rzeczywistość, co przyniosą nam kolejne utwory. Kto wie, gdzie nas to wszystko zaniesie i gdzieś jeszcze był człowiek, który miał kota 20-letniego i to jest bardzo pokrzepiająca wiadomość, a to dlatego, no, że jest nadzieja na to, że te nasze zwierzaki i ci nasi przyjaciele będą żyć naprawdę długo i być może nawet w całkiem dobrym zdrowiu. No dobrze, teraz dziś a propos zdrowia i przejść ze świata jednego do drugiego, to ja już kiedyś emitowałem utwór zespołu Coil pod tytułem Tattooed Man. I co mogę powiedzieć na ten temat? Otóż śpiewał tam niejaki John Balance. John Balance współpracował z takimi projektami jak Death in June, Psychic TV, Current 93, Nine Inch Nails, no także same najlepsze rzeczy, industrial brytyjski po prostu, Genesis Porridge, który do tej pory jest dla mnie jednym z największych twórców w ogóle. I John Balance robił, tak jak większość jego kolegów, neofolk. Z grupą Coil właśnie, z grupą eksperymentalną. Tam były również inne eksperymenty, eksperymenty bardziej duchowe. Był poetą, artystą, muzykiem. Ale coś się stało i ponad 10 lat temu po prostu, a nawet więcej, a nawet ponad 15, postanowił, że jednak przeniesie swoje istnienie na inny troszeczkę plan. Ale pozostała muzyka zespołu Coil i właśnie to, co kiedyś już prezentowałem, utwór Tattooed Man, który przywodzi mi na myśl troszeczkę ta ballada, no takie jakby lata 30. w Berlinie. Proszę posłuchać. With the same tattoos as me. sex aspects. I hate him, I hate him, I hate him, I hate him, I Tattooed Man. No właśnie, skomplikowane pewne relacje z pewnym współlokatorem w domu, z kimś może jeszcze innym. No samo instrumentarium, muszę przyznać, bardzo cenię. Rzeczywiście przypomina, oczywiście, no jak się jest dziennikarzem, to czasem jakieś utwory muszą coś przypominać. Przypomina to troszeczkę Toma Waitsa, ale w takim naszym europejskim wydaniu. Tom Waits jest taki dosyć amerykański. Te wizyty w różnych talk show, to ten pewien, no może nie poza, ale pewien styl bycia, taki dosyć oczywisty i taki dosyć wyrazisty. No tu w przypadku Johna Balansa niekoniecznie, a wręcz przeciwnie. John Balans, no pewnych rzeczy na pewno nie robił jawnie, jeśli chodzi o eksperymenty różnorakie. W razie czego odsyłam do postaci. Można tę postać dosyć łatwo znaleźć. A teraz już a propos znów postaci męskich. Za chwilę będzie utwór, który zresztą został mi podany przez jednego ze słuchaczy i to zaraz powiem przez którego. Natomiast państwo piszą i pan Krzysztof miał taki piękny przykład, po prostu kotki, która 20 lat żyje i infekcja gardła jest teraz zwalczana. No to ja się bardzo cieszę, że można w ten sposób opiekować się zwierzakami, że są one w stanie dożyć bardzo sędziwego wieku. To jest super. To jest w porządku. I przy rzeczywiście odrobinie staranności, tak, ja ze swoim zwierzakiem mam pewne tutaj dylematy, dlatego że no, to jest klasyczne. Co chciałbym ja, a co chciałoby zwierzę? No więc zwierzę chce pewnych rzeczy troszeczkę innych niż ja bym chciał. No i cóż, zwierzaka trzeba wypuszczać, bo po prostu chce, mimo że kaszle. No to po prostu czuję, że być może jego życie będzie krótsze, za to bardziej barwne. Tak to jest z synami, że tak powiem, tu w cudzysłowie. Dlatego proponuję teraz zespół o bardzo wdzięcznej nazwie. Dope Lord. I utwór o synu. O synu niejakiego Lucka. Owszem, o synu niejakiego Lucka, który ma światło. O tych perypetiach. Cóż mogę powiedzieć więcej? Każdy wie, tylko że ten syn jest rzeczywiście synem dosyć wyjątkowego ojca i to będzie kącik ze Stoner Rockiem teraz w annałach Migały. Stephen! Where are you? Come out and fight! Stoner Rock zawsze na propsie, pisze Nikifor i muszę się tu z nim zgodzić. A kto tak pięknie gra? No to Polacy z Lublina. Grupa Dope Lord to jest dumowo stonerowa grupa polska, absolutnie. Wszyscy widzę na forum z kolei chwalą się swoimi istotami żyjącymi, z którymi mieszkają i bardzo dobrze pan Krzysztof przedstawia swoich no podopiecznych, tylko kto jest czyim podopiecznym, to zawsze jest pytanie otwarte z reguły, jeśli chodzi o koty przynajmniej, no to tak raczej jest tak, że to właściciele są tymi obsługującymi i tymi podopiecznymi. A nie daj coś, żeby iść do weterynarza albo zrobić coś. Na przykład w słynne wsadzanie tabletki. Ale zostawmy już ten temat. Teraz chciałbym przedstawić następną propozycję od jednego ze słuchaczy. O, z kolei pan Zbyszek napisał: nie lubię kotów, zwłaszcza tych, co są w wojsku. Oni też nie lubią wojska. Ta fala, co żołnierz ma pod łóżkiem. Tak, znam ten dowcip. Oczywiście porządek ma żołnierz. No tak, to jest świat, który był i którego już trochę nie ma. Ten świat również został sfilmowany w filmie Samowolka. Swoją drogą przywódca Herszt w Samowolce, aktor, który gra jedną z najbardziej negatywnych postaci w tymże filmie, to jest coś niesamowitego, że tenże aktor potem no musiał po prostu, to już była taka klątwa, on zawsze grał praktycznie negatywne postacie. Tak już po prostu jest. Ale dobrze. Przejdźmy może do muzyki. Tak jak powiedziałem, od Janka, pan Mariusz Jakus jest takim aktorem, który po prostu, którego reżyserzy obsadzają w rolach czarnych charakterów. Zawsze się zastanawiałem, jak to wpływa na psychikę. Jeśli gram czarny charakter i muszę przez pół dnia na planie filmowym postępować jednak jak taki bohater dosyć, no, użyjmy tego dyplomatycznego słowa, skomplikowany, to czy to w pewien sposób nie wpływa na życie codzienne? Józef Stalin miał na to dosyć radykalny pogląd. Po prostu jeśli któryś aktor zbyt wiarygodnie grał rolę wroga ludu, no to po prostu otrzymywał karę za bycie wrogiem ludu, a kary wtedy były dosyć surowe, trzeba przyznać. A teraz już nie kara, a nagroda. Janek przysłał mi pewien utwór. No i oczywiście jest to Republika. Drop it. to oczywiście nie Republika, tylko Siouxsie and the Banshees z Swimming Horses. No, taki żarcik radiowy oczywiście. Państwo się zorientowali dosyć szybko. Zresztą fala reakcji, widzę, tu jest dosyć duża. To dobrze. To wszystko w porządku w takim razie. Muszę przyznać oczywiście, że tak. Jeszcze jedna uwaga jest na temat pana Mariusza Jakusa, aktora, który, no, którego los chciał, że właśnie grywał postacie raczej takie czarne charaktery. Oczywiście w filmie Król, oczywiście również w filmie Symetria, gdzie był przecież w zasadzie naczelnikiem całej celi, ale to, co pisze pan Paweł, że kiedyś przez tę rolę tego aktora ktoś pobił na ulicę, bo myślał, że tak naprawdę jest. Tak, trzeba uważać, aktorów grających lekarzy, również ludzie zaczepiają na ulicy po poradę. No, siła obrazu, po prostu. No dobrze. Teraz przejdziemy do człowieka, który miałby urodziny jeszcze niedawno, a raczej miałby te urodziny dokładnie w piątek. Czyli za jeden dzień. Był taki wykonawca z takiego małego kraju środkowoeuropejskiego, który w zasadzie kraj raczej wydaje skoczków narciarskich. Od czasu do czasu być może pewnego malarza, dyktatora, ale generalnie jakoś o tym kraju nie jest za głośno. Mówię o Austrii. I oto w Austrii kiedyś urodził się pewien chłopiec, który od najdawniejszych lat lubił muzykę. Nazwał się Falco, a tak naprawdę na imię miał Johann Hölzel. No i cóż, fascynacja muzyką popularną za dziecka sprawiła, trzeba chronić dzieci, że został muzykiem w wieku dorosłym. I cóż, barwne życie, kilka hitów, w tym jeden, który za chwilę zaprezentuję, znany prawdopodobnie na całym świecie. No i cóż, dosyć jak na artystę, jak na muzyka, różne perypetie, dosyć takie czasem nieustabilizowane życie, a potem bardzo zagadkowa śmierć w latach 90. Niby wypadek samochodowy, a tak naprawdę to nie wiadomo. Falco wylansował parę melodii, zresztą kiedyś zespół Ich Troje też bazowało na melodii Falco w piosence Jenny chociażby. Chciałem zaprezentować utwór Der Mann i mit dem Cox ist da, ale stwierdziłem, że może być troszeczkę może bardziej kontrowersyjny, a i też beat jest dosyć agresywny, więc poprzestałem na tym, co znamy, czyli na utworze Der Kommissar, w którym to utworze i w którym to wideoklipie do tego utworu, no cóż, wykorzystywane są możliwości techniczne wideo, takie, jakie były w latach 80. Falco i Der Kommissar teraz. Warum die Lebenslust bringt die Job und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen sie ab die Wand. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind. Jetzt das Kinderlied. Da hin und um. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Er hat gegrabt und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Ja, Herr Kommissar. Falco, czyli proto-hip-hop niemiecki z zalizanymi do tyłu włosami i zawsze elegancką kreacją. To był właśnie ten wykonawca. A ilość tematów, które są poruszane naraz, naprawdę, widzę, jest spora. Tutaj pan Dariusz pisze, że służba wojskowa na SMS, na numer SMS-a 71335, że służba wojskowa nie ułożyła się i że pan Dariusz miał dosyć przykre konsekwencje po dziś dzień tejże służby wojskowej. No cóż, tak, właśnie tak, właśnie tak. I ilość czasu i energii też tak trochę straconej po prostu na różne rzeczy, które i tak się w życiu nie przydadzą. No, spora, z reguły chyba największymi zwolennikami pójścia do wojska są osoby, które w wojsku nigdy nie były. I to tak zwykle bywa. Państwo dalej piszą. Pan Paweł, widzę, że się waha, czy wypić kawę. No nie wiem, bo ja bym może tak w nocy tej kawy nie pił, ale mówię, każdy ma swoje potrzeby i każdy te potrzeby realizuje w pewien specyficzny sposób. Nawet jeśli nam z boku wydają się pewne rzeczy dziwne, to one dla danej osoby mają bardzo głęboki, często sens. A teraz, jako że jesteśmy w Niemczech troszeczkę, no, ale nigdy, ja się zaklinam, ja nie powiem słowa muzyczna podróż. Nie jesteśmy w żadnej muzycznej podróży. Ale akurat dziewczęta, kobiety, które za chwilę będą śpiewać, będą melorecytować, będą eksperymentować z muzyką. No zespół Malaria, no to jest zespół niemiecki, to jest niemiecki punk, który zresztą też był przerabiany przez twórców elektronicznych, utwór Kalters Klares Wasser chociażby. Ale tutaj chciałbym zaprezentować inny utwór, skoro już przy Niemczech jesteśmy.